Nocny wyścig jebać kije, chyba zaraz się rozbije. Wzmocni mnie co nie zabije, nienawidzę głupich hien. Albo hien, wsiadasz mała albo nie. AMG albo M, kochasz mnie, kochasz gang. Kochasz mnie, kochasz gang. Mama lepiej zapnij pas, mama lepiej załóż kask. Jeszcze jak jebany ham, żartowałem albo nie. Kto wie, kto wie, kto wie, Dobry wieczór, prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Wypierdalaj, kurwa! Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną. Znów nie mogę spać, ale wszystko mi jedno. To miasto kocha noc. Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną. Znów nie mogę spać, ale wszystko mi jedno. To miasto kocha noc. Jadę nocą przez Kraków, zruczają na promnik w sekundę. Wawel jest piękny tej nocy. Zataż dla mnie niczym w moich snach. Nie mam w planach teraz opcji spać. Nie mam w planach teraz opcji stać. Zruczają na promnik w sekundę. Jesteś tak piękna tej nocy. Jestem nomadem, kochanie. Jestem oddany mojej sprawie. Jeśli masz stanik na sobie, to ściągnij go teraz, bo tak się nie bawię. Nie musisz jechać pod halę, by dostać kiełbasę. Przepraszam, musiałem. Cały czas gdzieś błądzę, cały czas. Szukamy siebie w roku tego miasta, którym rządzi nienawiść. Cały czas gdzieś błądzę, cały czas. Mam smoka przy sobie, jeśli spróbujesz mnie zranić. Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną. Znów nie mogę spać, ale wszystko mi jedno. To miasto kocha wieżowce, a pies ma biały nos, puka w szybę i coś chce. Podnosi na mnie głos, ale nie słucham go. Mówią Jezu Chryste, choć nie są wierzące. Jadę furą po lodzie, nie jestem rajdowcem. Szybko pulsuje skroń, prędkość to moja broń. Na karoserii błyski, jak budzi się słońce. Byki liczą zysk zarobiony na mące. Ja lecę tak jak dron. To miasto to mój dom. Kado S. Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną. Znów nie mogę spać, ale wszystko mi jedno. To miasto kocha noc. Od mi zbichaj w tę ulicę tak jak Vin Diesel. Warszawa mieni się jak VVS, a ja z tobą ciągle chcę. I to jest okej, okay. Czego chciałby dalej mały chłopiec? Biały sedan, a w nim młody Joker. Potem znowu menaż i potwory w głowie. To mój szarpo, potwór chowa się pod maską. Stoję się pod wodze do momentu, aż ci ludzie zasną. Teraz na koncert twoje miasto. Znowu kurwa się na swoje gardło. Chociaż ciągle mam kłopotów na tło. AMG, a nie Lambo. Cały gang, bo to lojalność. C1, młody łajcio. Już nie sam. Znowu cały gang. Noga jak głaz. Zapinaj pas, no bo jej dociskam gaz. Jechałem szybko, gdyż lubię zapierdalać.